Γεια σας και χαρά σας, καλό μεσημέρι. Εδώ απεργία. Εδώ στάση. Στάση, ναι. Απεργία για όλους, στάση για μας, με την εξαίρεση όσοι κάνουν εκπομπές να καλύπτουν τα της απεργίας. Οπότε εμείς εδώ θα καλύψουμε τα της απεργίας. Τα της απεργίας. Τα ξέρετε, κάτω γίνεται χαμός στο κέντρο, έχει αρκετό κόσμο από ό,τι λένε. Μαθαίνουμε, βλέπουμε φωτογραφίες, βίντεο. Εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχει ένα σχετικό πρόβλημα κυκλοφορίας, λογικό είναι. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Μην μείνουμε στο πρόβλημα κυκλοφορίας. Όχι. Ας μείνουμε ότι σηκώθηκε κάποιος κόσμος και βγήκε αρκετός. Ναι, ναι. Όχι κάποιος, αρκετός. Για άλλη κόσμος. Μια φορά είναι έξω και διεκδικεί πάλι τα αυτονόητα. Τη μέρα που έχει έρθει η κυβέρνηση από το ναυάγιο. Ναυάγιο δεν ξέρω κατά πόσο είναι, γιατί αυτή είναι και αδίστακτη. Μπορεί να το παρουσιάζουν ναυάγιο για να το μαζέψουν μετά. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί αλήθεια να είναι κάπου στη μέση, να είναι όντως ναυάγιο πολύ γερό, να θέλουν να πάνε σε εκλογές. Υπονοείς ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει χειρισμούς σε τέτοια θέματα? Υπονοώ ότι στον πανικό τους μπορεί να κάνουν τα πάντα. Α. Και το μόνο που δεν τους νοιάζει είναι ο λαός που τώρα είναι στους δρόμους ή που είναι στα σπίτια. Αυτό υπονοώ. Εννοώ μάλλον. Και όχι με τα σημερινά, γενικότερα με την στάση τα τελευταία 5 χρόνια. Θα κάνουν αυτό που τους υποβάλλουν οι δανειστές. Ούτε τα κότσια έχουν να διαπραγματευτούν, ούτε η Ελλάδα είναι σε τέτοια φάση, ούτε αυτή η ηγεσία είναι ικανή να διαπραγματευτεί και να αρθρώσει λόγο. Δεν νομίζω ότι δεν τους νοιάζει ο λαός που βγαίνει στους δρόμους. Δεν νομίζω. Όχι, πιο πολύ τον φοβούνται να μην βγαίνει στους δρόμους. Το ενδεχόμενο να βγει περισσότερος λαός με πιο αποφασισμένο τρόπο. Αυτό τους νοιάζει. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Που δεν αφήνουμε το μετερίζει. Θα σας πάρει σβάρνα σας. Άμα αποφασίσει ο κόσμος, θα σας πάρει σβάρνα. Και εσείς μαζί θα είσαστε. Μην φοβάστε. Εμείς βοηθάμε στο να μην αποφασίσει ο κόσμος. Ξέρω. Έχουν πάρει και καινούργια σοδιά από τα κρυγόνα. Βλέποντας, αποφασίζει ο κόσμος όμως, να ξέρεις. Έτσι όπως συμπεριφέρεστε, αποφασίζει μια χαρά. Φθηνό καρφί, να ξέρω. Σε ταξί σήμερα στις 12 από Ευρωκλινική προς Άγιο Ιωάννη στο Νέο Κόσμο. Το λέμε γιατί ο ταξιτζής άκουγε real. Από Ευρωκλινική προς Άγιο Ιωάννη στο Νέο Κόσμο. Ο ακροατής ξέχασε το βιβλιάριο υγείας και τις εξετάσεις ακτινογραφίες που μόλις είχε κάνει. Ο οδηγός άκουγε real. Δεν του είναι χρήσιμα του οδηγού. Ας ρίξει μια ματιά στο πίσω κάθισμα ή δεν ξέρω εγώ που αλλού και ας πάρει εδώ τηλέφωνο στο 211-200-8200 να τα δώσουμε στον ακροατή που του είναι πολύ χρήσιμα. Να το από Ευρωκλινική προς Άγιο Ιωάννη στη Δάφνη, στο Νέο Κόσμο. Σίγουρα ακούει ο ταξιτζής, ας το κάνει. Ναι, αυτό. Έχουμε μια ανακοίνωση, να μας την δώσει να το πούμε. Και μέσα σε όλο τον πανικό, τώρα ο άνθρωπος έχει και ξεχνάνε και βασικά πράγματα. Τι να κάνουμε. Ναι, είναι και αυτά μες στη ζωή. Είναι κλειστή κάποια σταθμή μετρό. Μπορεί ο κόσμος να προσεγγίσει γύρω-γύρω. Δεν θα ήταν κλειστή η σταθμή. Ναι. Έχει όμως σε γύρω σταθμή. Νομίζω ότι τη Ομονία είναι ανοιχτό και κάποιου περιφερειακού. Θα τα μάθουμε και μετά, μας πούν τα παιδιά που είναι κάτω. Θα το βρούνε, θα το βρούνε. Το θέμα είναι αυτό, τι έγινε στην Τρόικα χτες. Λέγονται διάφορα. Είχαμε και εμείς την απεργία. Δεν μάθαμε ακριβώς όπως θα έπρεπε αμέσως τα γεγονότα. Αλλά σιγά σιγά μαθαίνουμε. Είναι και ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Εκεί τα λένε και τα αποφασίζουν. Μήπως γι' αυτό μας βάλανε την απεργία, για να μην μάθουμε. Όχι. Ήταν δεσμευμένο γι' αυτό. Δεν θέλω να. Μη φοβάσαι. Συνωμοσιολογεί και τέτοια, δεν τα πιστεύω, αλλά ξέρω. Ναι, ξέρω. Τα λες όμως. Τα πιστεύεις, αλλά τα λες. Όλο αυτό δείχνει το πλήρες αδιέξοδο. Γιατί όταν πας να συζητήσεις με αυτούς. Γιατί χθες ταυτόχρονα πήγε και ο ΣΥΡΙΖΑ να ενημερώσει, όχι να συζητήσει. Ή μπορεί να συζήτησαν, δεν ξέρω. Κάτι fans, όπως λέγονται, στο Λονδίνο. Ναι. Στο City του Λονδίνου. Ας πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δικτυωθεί, να κάνει αύριο μεθαύριο. Ναι, ναι. Και εν πάση περιπτώσει και αυτοί, κάποιοι από αυτούς, επειδή λέει τάπε ο Σταθάκης, όπως τα λένε και μέσα. Όλα αυτά τώρα είναι όπως οι ίδιοι τα διαραίουν, γιατί δεν ήταν κανείς αντικειμενικός ή τρίτος παράγοντας να το επιβεβαιώσει. Αυτοί βγάζουν μια αντίδραση ότι εδώ θα εφαρμοστεί κομμουνισμός και θα φύγουμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είτε αυτό πάρεις, βέβαια αυτό είναι ενημέρωση. Είτε το άλλο που και καλά είναι διαπραγμάτευση στο Παρίσι. Δείχνει το πλήρες αδιέξοδο. Γιατί αυτά τα fans, ο ένας από αυτούς που έβγαλε και μια ανακοίνωση, εκπροσωπεί, άκουγα το πρωί, 1,5-3. Ναι. Διακινούνται 1,5. Δηλαδή, η Ελλάδα για αυτόν είναι όχι ψίχουλο, όχι οδοντογλυφίδα που την πετάς. Δεν τον νοιάζει ούτε οι συντάξεις, ούτε αυτοί που είναι στον δρόμο τώρα, ούτε αν κλείνουν μαγαζιά. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Είναι η όποια συζήτηση, ενημέρωση με αυτούς δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Δεν λειτουργούν με τα ίδια κριτήρια που λειτουργούν οι υπόλοιποι. Δεν τους νοιάζει ούτε κοινωνικό κράτος, δεν τους ενδιαφέρουν. Κέρδος, μόνο κέρδος και μπορεί σε αυτό να θυσιάσουν και 10 εκατομμύρια με τη μία. Οι δε άλλοι στο Παρίσι που διαπραγματεύονται είναι Οι υπάλληλοι αυτών που ήταν στο Λονδίνο, γιατί οι πολιτικές ηγεσίες στον σύγχρονο κόσμο είναι υποδέστερες σε σχέση με, με τα οικονομικά κέντρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη δουλειά έχει με αυτούς. Σούζα στέκονται. Όχι, έχω πάει στη Νέα Δημοκρατία και στον Πασόκ. Σούζα στέκεται η Μέρκελ μπροστά σε αυτά τα φαντς, όπως τα λέμε. Η Μέρκελ, που υποτίθεται η πολιτική εξουσία, πια αυτό είναι ένα φαινόμενο των ημερών, είναι κάτω από την οικονομική εξουσία. Οπότε, με όλους αυτούς, τι. Τι να συζητήσεις, τι να διαπραγματευτείς. Κάτι θα βρίσκουνε. Νομίζω ότι δεν βρίσκουνε τίποτα. Νομίζω να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν. Νομίζω... Κάτι θα έχει δύο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το έχουμε δει. Εσύ λες για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν ξέρω. Τι να, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα διαπραγματευτεί. Καλά, ενημέρωση βολιδοσκόπηση. Εγώ θα δεχτώ αυτό, ότι είναι ενημέρωση βολιδοσκόπηση. Με αυτούς θα έχει αύριο να κάνει. Αυτό λέω, όταν έχεις να κάνεις με αυτούς, εσύ δε ως κυβέρνηση και μάλιστα χώρας έτσι όπως είναι η Ελλάδα, μικρή, χωρίς παραγωγή και ευάλωτη από παντού και οικονομικά εξαθλειωμένη και με ένα ηθικό στον πάτο, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το ακριβώς αντίθετο. Θα χρειαζόταν ένα λαό πολύ αποφασισμένο, οργανωμένο, γιατί χωρίς αυτό δεν πας πουθενά, και με καθαρό στόχο. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι. Πώς να πάνε με ανεβασμένο ηθικό τώρα. Πάει ο Σαμαράς, πάει ο Βενιζέλος, που ο Βενιζέλος τον πολεμάει εσωτερικά ο Γιώργος. Δεν αφήνουν, θέλει να γιάσει ο άνθρωπος και δεν τον αφήνουν. Πάει να του διαλύσει το απόκομα του. Ήδη διαλυμένο το καταστραμμένο. Πάει ο Γιώργος να το διαλύσει. Τι του είχε. Λοιπόν, ο Γιώργος θέλει, ποιος θέλει. Μας έβαλε στο μνημόνιο και τώρα διαλύει και το Πασόκ. Και αυτό, ρίχνει το ηθικό εύκολα. Του Βενιζέλου που πάει στο Παρίσι και χάνει. Είχε ο πρωτοπόπας στο Παρίσι. Να κάνει πρωτοπόπας. Εκπροσωπεί την Ελλάδα. Ότι εκπροσωπεί ο πρωτοπόπας στην Ελλάδα. Από πού να το αρχίσει και πού να το αρχίσει. Είσαι εσύ τρόικα και βλέπεις τον πρωτόπαπα. Και τον παίρνει στα σοβαρά. Βέβαια ήταν ναυάγιο. Με τον πρωτόπαπα πήγαμε. Τι να κάνει, ήταν και ο Χαρδούβελης. Παιδί μου, όταν πας με την τρίτη ομάδα, τη δεύτερη που έχει κάνει μόνο πάγκο. Και κάτι. Ούτε καν βουλευτή. Ούτε καν βουλευτή. Και πού και. Όχι, βγήκε νομίζω από σπόντα. Από παρετήσει και αυτά δεν είναι τώρα δεν που ξέρω, νομίζω κάτι. Δεν το ξέρω. και πας με την τρίτη, δεύτερη, τρίτη εγώ ομάδα. Πού να κερδίσεις. Περισσότερο και από τον πρωτόπαπα, όταν βλέπω το Χαρδούβελη, αυτό το ύφος, το ομιλήχιο που δεν ήξερα αν είναι υπουργός, τα έχει μπερδέψει. Έχει αυτό το πολύ γλυκό και ευγενικό. Βέβαια αυτό μετράει σε αυτούς, διότι έτσι έχουν μάθει όλοι αυτοί. Θέλουν από κάτω κάποιον απέναντί τους, έναν που να μην λέει πολλά όχι, να ακούει και να τα μεταφέρει καλά. Η μάντα. Έναν ωραίο η μάντα. Χωρίς άποψη. Το η μάντα στο είναι διαζευτικό. Όχι. Η μάντας. Όχι. Η μάντας με ύψιλον. Με γιώτα. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όλο αυτό θέλει έναν άλλο λαό. Πού θέλω να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω. Με άλλο τρόπο σκέψης. Είναι η μόνη λύση. Δυστυχώς ακούγεται κλισέ, ακούγεται γραφικό, ακούγεται πολύ απόμακρο το να συμβεί, αλλά όλα αυτά θα αλλάξουν μόνο όταν αλλάξει και ο λαός. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν θα λυθεί με καμία διαπραγμάτευση, καμία τρόικα. Με κανένα φαντς, συζήτηση, βολιδοσκόπηση, δεν θα λυθεί τίποτα απολύτως. Χειρότερα γίνονται, όχι θα γίνουν, γίνονται κάθε μέρα που περνάει. Εδώ δυστυχώς. Λέει ένας φίλος. Τι λέει ο φίλος. Να φαντς κατά όλοι τους. Α, πολύ καλό. Καλό πώς το δηλαδή. Και πρωτότυπο. Ωραίο χιούμορ, μπράβο. Πρέπει να πάμε για break, γι' αυτό το είπα έτσι, να για κλείσουμε. Θα πάμε για break, εδώ είναι απεργιακή εκπομπή. Στο πλαίσιο της τάσης εργασίας που έχει κηρύξει εσύ, παρακολουθούμε την απεργία, τις συγκεντρώσεις κάτω που είναι και μαζικές. Θα πάμε σε αυτές αμέσως μετά τα πακέτα. Μπορώ.gr. Γιορτάζουμε ένα χρόνο επικοινωνίας μαζί σας. Η Άννα Δρούζα και η ομάδα ειδικών που συνεργάζεται σας ευχαριστούν για την εμπιστοσύνη σας. Μπορώ.gr. Σε ένα χρόνο, 1.300.000 επισκέπτες κάθε μήνα. 100.000 διαφορετικά ερωτήματα ζητούσαν απάντηση. Η ομάδα ειδικών του Μπορώ.gr απάντησε σε όλα. Μπορώ.gr. Στις δύσκολες μέρες που ζούμε, έγκυροι επιστήμονες σας απαντούν σε κάθε ερώτημα που σας απασχολεί. Μπορώ.gr. Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μοιραστείτε το πρόβλημά σας. Μπορώ.gr. Αυτή η επικοινωνία δεν έχει κόστος. Μόνο κέρδος για όλους. Φυσικό μεταλλικό νερό Ιόλι. Χαρίστε στο σώμα σας αγνή, πολύτιμη φροντίδα. Αφαιθείτε στην απόλαυση του φυσικού μεταλλικού νερού Ιόλι, μια μοναδική πηγή πολύτιμων στοιχείων, απαραίτητα για την καλή φυσική κατάσταση του οργανισμού. Αγνό, εύγευστο, υγιεινό, ισορροπημένο από τη φύση του, σας γεμίζει απόλαυση, σας χαρίζει αναζωογόνηση και ευεξία. Φυσικό μεταλλικό νερό Ιόλι. Αγνό και πολύτιμο. GlobiLED, η μεγαλύτερη εταιρεία φωτισμού LED στην Ελλάδα, έχει δώσει μέχρι σήμερα τα φώτα της σε πάνω από 1.500 επιχειρηματικούς ομίλους. Με το πρόγραμμα Pay As You Save της GlobiLED, αντικαθιστάτε το φωτισμό της επιχείρησής σας με LED, χωρίς αρχικό κεφάλαιο και με μηνιαία αποπληρωμή από την εξοικονόμηση ενέργειας. Με την τεχνογνωσία της GlobiLED, εξασφαλίζεται ιδανικό φωτισμό και 5 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες globiled.com και στον εκθεσιακό χώρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 287. GlobiLED. Όλα στο φως. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Την Κυριακή με τη Real News. Ήσουν ωραία όταν γεννούσες, μοσχοβονούσες σαν πασχαλιά. Γιάννης Καλατζής. Παραμυθάκι μου, μη με μαλώνεις. Τα μεγάλα τραγούδια του αγαπημένου ερμηνευτή. Αυτή την Κυριακή η κασετίνα και με τα τρία CD. Επιπολέομαι λες, που μιλάω με πολλές. Και μεθάω και συχνά ξενοκοιμάμαι. Γοργόλα στα κρογιάλι. Βάθηκες μέσα στα ποβράδο, μέσα στη πόρα το καπνό και τη νυχτία. Και έγινε το Σαββατοβράδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ η Ελληνοφρένεια απεργιακή με στάση εργασίας για τους δημοσιογράφους και απεργία 24 ώρες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πάμε κάτω στο κέντρο, στη συνάδελφο Αργυρό Μαυρούλη, να μας πει τι γίνεται, σε τι φάση είμαστε τώρα. Έλα, Αργυρό. Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτή τη στιγμή φτάνει η πορεία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα. Να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση και η πορεία του ΠΑΜΕ και έχουν διαλυθεί, έχουν διαλυθεί οι διαδηλωτές του και ανεβαίνει από την οδό Σταδίου προς τα πάνω προς το Σύνταγμα η πορεία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Να πούμε ότι έχει αρκετό κόσμο, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, συνταξιούχοι, άνεργοι, φοιτητές. Υπάρχουν διάφορα μπλοκ εδώ στην πορεία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Πρόκειται για την 32η Γενική Απεργία των Συνδικάτων από το 2010 και θέλουν να στείλουν σαφές μήνυμα τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την Τρόικα, γιατί εν ώψη και της κρίσης διαπραγμάτευσης που υπάρχει σε εξέλιξη, ότι αυτός ο προϋπολογισμός εντείνει τη λιτότητα και την φοροεπιδρομή στα εισοδήματα των πολιτών. Αργυρό, ναι. Τι γίνεται με τους, τους απεργούς στο Σύνταγμα του Σύριους, μια σκεφτάνετε προς τα εκεί? Ναι, έκαναν μια μικρή πορεία στην αρχή πριν από το ΠΑΜΕ και αυτή τη στιγμή είναι ήσυχα, δηλαδή βρίσκονται πάνω στην πλατεία Συντάγματος, δεν υπάρχει ένταση, έχουν πει ότι πρέπει να αποφευθούν τυχόν επεισόδια εδώ πάνω στην πλατεία του Συντάγματος. Είναι ήσυχα, κάθονται πάνω στην πλατεία, είναι περίπου 300-400 άνθρωποι πάνω στην πλατεία Συντάγματος με τα πανό τους, έκαναν μια μικρή πορεία στην οδό Πανεπιστημίου πριν από την πορεία του ΠΑΜΕ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ συγκεντρωμένοι. Μάλιστα. Από ΜΑΤ αστυνομικούς γύρω-γύρω. Παντού. Παντού. ΜΑΤ παντού. Παντού. Κλούβες κλασικά δίπλα στην Βουλή. Υπάρχουν σε όλα τα στενά αστυνομικές δυνάμεις. Αλλά ξαναλέω προς το παρόν όλα είναι ήσυχα. Μάλιστα. Και αν μπορείς να μας πεις και τους τρόπους προσέλευσης, προσέγγισης, ποιοι είναι κλειστοί, ποιοι σταθμοί είναι κλειστοί. Οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο είναι κλειστοί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν λεωφορεία, τρόλεϊ μέχρι τις 9 το βράδυ. Το μετρό και ηλεκτρικό θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 4 το απόγευμα και το τραμ θα εκτελεί δρομολόγια έως τις 5 το απόγευμα. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό. Καλό μεσημέρι, καλή δουλειά εκεί. Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο μετά τις 2. Με διορθώνει ένας αγράμματος δημοσιογράφος Ο Μάνος ο Νυφλής. Ποιος τόλμησε. Α, ο Μάνος ο Νυφλής. Και σταμάτα εδώ. Τελεία βάλε. Με διορθώνει ο Νυφλής. Δεν χρειάζεται. Πάει να με διορθώσει. Δεν το λέω καν. Δεν το λέω. Είναι αγράμματος. Δεν πειράζει. Τι πες. Τι είπε. Είπα εγώ ότι για τους Σύρους. Ναι. Στο τέτοιο μου λέει Σύρι, όχι Σύρι. Ναι. Αγράμμα. Σύρι είναι το σωστό. Βλάχο. Τον κάνουμε και βλάχο. Τι είναι ο Νυφλής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει εδώ μηνύματα. Μόνο για τον Παπαδάκη. Είναι με τσαντή τώρα να κάνει τη γλάστα στον Παπαδάκη τα πρωινά. Να κοιτάει τον Άδωνη να αγορεύει. Όχι, δεν τον κοιτάει. Τώρα τελευταία του τη λέει κιόλα. Τώρα τελευταία, πέρασαν τρία χρόνια. Ενώ τώρα τελευταία που τον έχω δει του ταχώνει. Μετά το Λάος. Τον έβλεπα και πριν. Μετά τις ερωτήσεις το Λάος, ως Λάος για τις μίζες και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, τώρα τον κατάλαβε τον Άδωνη. Μην με εξοργίζεις τώρα. Το θέμα και δεν μια είναι... ατάκα να πει ο Άδωνης τον βάζει στη θέση του. Το θέμα είναι δεν πολύ είναι πότε καταλαβαίνεις κάποιον, πότε μπορείς να του την πει. Στο δημόσιο λόγο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί έχουμε μπλέξει με το δημόσιο λόγο και τους όρους του δημοσίου λόγου και τα υπόλοιπα. Λέει εδώ ένας. Τελείωσε με τον Νυφλή. Γιατί στέλνει και άλλα μηνύματα. Βλέπω. Τι, σε έβρισε. Όχι, όχι, τίποτα. Δεν ανακοινώνεται. Λέει λοιπόν. Λέει ένας εδώ, στέλνει μήνυμα και λέει: άκου να δεις τρόπο σκέψης, έτσι. Το ενδεχόμενο να μείνει η πορεία του Πάμε για δύο, ας πούμε, 24 ώρα πολιορκώντας τη Βουλή το εξετάζει. Το κουκουέ, Μάκης. Δεν ξέρω τι εξετάζει το κουκουέ. Ας κάνουμε εμείς εδώ μια υπόθεση. Ας κάνουμε. Η εργασίας. Ναι. Για να ξέρω εγώ. Ανεργίας. Ξέρω εγώ τι θες. Στάσεις εργασίας. Άντε και πάει και μια πορεία και μένει. Είτε είναι του ΠΑΜ, είτε είναι της ΓΕΣΕ. Καταρχήν γιατί δεν είναι μόνο του ΠΑΜ. Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι θα τα βάλω όλα μέσα. Πάει ΓΕΣΕ ή όποιος να είναι. Προφανώς του ΠΑΜ επειδή είναι πιο μαζική ή επειδή θέλει να την πει στο κουκουέ ή επειδή περιμένει από το κουκουέ. Δεν ξέρω τι απ' όλα έχει ο. Ακροατή αυτό, α πούμε ότι. Όχι, αυτοί που κράζουν από το κουκουέ περιμένουν τελικά. Όχι, όχι, όχι. Λέω εδώ για το Μάκη. Έτσι, για το Μάκη, λέω κι εγώ. Άντε και έμεινε μια πορεία έξω από τη Βουλή. 2-24 ώρα. Καταρχήν θε κόσμο, το βράδυ και τα λοιπά. Θε αποφασισμένου αυτό που λέμε. Τι έγινε. Τι στόχο έχει. Άντε και το κάναμε αυτό. Με στόχο τι. Αν το κάνουμε για να το κάνουμε να δείξουμε παρουσία, το δείξαμε και σήμερα. Όλοι όσοι κατεβήκανε, δείξανε παρουσία. Αντίθεση και νομίζω στον κόσμο που είναι εκεί ακουμπάει το σύνολο σχεδόν τη Ελλάδα. Μπορεί να μην πήγαμε όλοι. Αλλά είμαστε εκεί. Ψυχικά νόμοι. Είναι κανείς που θέλει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Και ο ίδιος ο Σαμάρας να το ρωτήσει, όχι, θα σου πει. Λοιπόν, καλά, αυτό μπορεί να ισχύσει και πέντε να κατέβουν να πούνε, ξέρεις πώς είμαστε κοντά σε αυτούς πέντε. Αυτό λέω. Πες ότι πάνε 15.000 άτομα και κάθονται έξω από τη Βουλή. Ναι. Ναι, τι. Τι έγινε μετά. Έτσι έπεσε η Χούντα, να θυμίσω. Δεν έπεσε η Χούντα. Όχι, έτσι. Δεν πέφτει έτσι κάτι. Και άντε και έπεσε αυτό το κάτι. Μετά. Ο Πατακός είπε μετά από τόσα χρόνια: ας μας λέγατε να φύγουμε, θα φεύγαμε. Το έχει πει παλιά. Το έχει πει. Λοιπόν, εγώ μπορεί σου να κάνω το σενάριο. Πείτε τους να φύγουν. Πάνε 15.000. Δεν ξέρω αν θα είναι το Πάμε, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΣ, αν θα είναι όλοι μαζί. Δεν ξέρω. Μείνουν απ' έξω, το βλέπει η κυβέρνηση και λέει: είναι ντροπή να είναι μες στο κρύο οι συμπολίτες μας. Πάμε να φύγουμε. Καλά, ρε, μετά. Δεν έχει μετά. Μετά εκεί. Και μένουμε στο χώρο, κάνουμε μια λαϊκή συνέλευση και αποφασίζουμε. Τι μετά. Ας είναι ο κόσμος καρπούν το κακό. Μετά... Ας μείνει 2-24 ώρα και 5-24 ώρα και θα δούμε το μετά. Ρε, δηλαδή δεν έχει νόημα μην το κάνουμε. Όχι. Καταρχήν δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς. Και θα κάνουμε μια ευρεία λαϊκή συνέλευση ή μικρές λαϊκές συνέλευσεις και να αποφασίσουμε. Αυτά τα κάνεις. Αυτά και άλλα τόσα και περισσότερα όταν έχει και μια προοπτική. Αν πάμε για να δούμε τις δυνάμεις μας. Κοίτα, υπάρχει κοινός στόχος. Την προοπτική θα τη δούμε. Ωραία. Ο στόχος είναι να φύγει προφανώς. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ναι, για την ώρα. Να και η επόμενη που θα βγει δεν ξέρω πώς από κάποιες εκλογές. Εκτός αν μου πει πάμε εκεί να μείνουμε για να γίνουν εκλογές τώρα. Και να έχει αυτό το αίτημα. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα στόχο. Ναι, να σταματήσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, θα μπορούσε να είναι ένα. Το οποίο μπορεί να πιάνει και την επόμενη τι κυβέρνηση. Τι σημαίνει αντιλαϊκή. Ναι, όλα αυτά, αυτό σου λέω. Πώς θα τα βρούμε όλα αυτά και πώς θα τα. Εκεί θα τα βρούμε. Στον δρόμο θα και τα βρούμε. Θα δεν θα τα βρούμε στα πολιτική. Ούτε στα στούντιο ούτε στο σπίτι θα τα βρούμε. Και πώς σταματάει η αντιλαϊκή πολιτική. Και ποια είναι η αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι σταματάει. Ποια είναι η αντιλαϊκή, ξέρουμε. Ναι, σταματάει με τον κόσμο. Σταματάει. Με τον κόσμο. Το είπα και εγώ. Η μόνη διέξοδο είναι αυτή. Αλλά. Τι θα πει η αντιλαϊκή πολιτική και ποιο θα είναι ο άλλο που θα έρθει μετά και δεν θα έχει την ίδια πολιτική. Μπορεί να την μην την έχει. Λέει εδώ, ένα προφανώ εννοεί, λέει, κάποια αντίδραση τύπου Αραβική Άνοιξη. Ναι. Αυτού του τύπου αντιδράσει, προσωπική μου γνώμη είναι ότι θέλουν πάρα πολύ κόσμο για πολλέ μέρε κάτω, πολύ αποφασισμένου, γιατί εκφυλίζονται αμέσω. Επίση, όταν κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί να σου έρθουν πέντε μπάτσι ντυμένοι συνάδελφοί σου και να κάνουν κάτι. Θέλω να πω, θέλει και. Καλά, θα γίνει. Ντυμένη εννοείς με πολιτικά ντυμένη. Όλα αυτά είναι ωραία να τα λέμε και να τα ελπίζουμε. Δυστυχώς όμως, εγώ είμαι σε αυτούς που πιστεύουν θέλει πολύ ριζική αντιμετώπιση. Όλο αυτό δεν γίνεται με αυτά. Γιατί όλα αυτά έχουν ξαναγίνει, έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές. Και το μόνο που κατάφεραν, ξέρεις τι, αν δεν πάει κάτι καλά από αυτά, η απογοήτευση που δημιουργείται είναι περισσότερη από την τωρινή απογοήτευση. Του δεν γίνεται τίποτα. Γιατί μετά θα λες κάτι κάναμε και δεν βγήκε. Ναι, γιατί κάτι περιμένει κιόλα όπω και με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό περιμένουν και όλοι ελπίζουν ότι δεν θα γίνει κάτι κακό. Να μην γίνει. Αυτό λέω, να μην απογοητευτεί ο κόσμος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, θα απογοητευτεί μάλλον. Δεν το ξέρεις, θα δούμε. Το ξέρω. Γιατί δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινήσει να απογοητεύσει τον κόσμο. Αλλά τα δεδομένα είναι τέτοια που δεν μπορεί να μην τον απογοητεύσει. Γιατί δεν αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό. Δεν το, με καλή προαίρεση το λέω. Εγώ νομίζω. Δεν αποφασίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς δεν αποφασίζει το Μαξίμου. Ο Σαμαράς αποφασίζει για όλα αυτά. Που για να κάνει αυτές τις 100 δόσεις πέρασε από 15.000 πιέσεις. Ακόμη και ο Σαμαράς που είναι δικός τους. Που τον έχουν με ένα τηλέφωνο, με ένα mail. Λοιπόν, και εγώ που βλέπω πίσω από τις δηλώσεις. Πίσω από τις δηλώσεις και όλα αυτά. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει αυτά για να βγει. Τα στρογγυλεύει, τα κάνει αυτό. Να βγει. Και μόλις μετά... βγει, το σύστριγκλο. Αυτό... Απλά δεν μπορεί να τα πει από τώρα. Γιατί θα τον πολεμήσουν. Αυτό είπα. Αυτό έλεγε ο Άδωνης. Ότι έχει κρυφή ατζέντα μετά να μας πάει στη γραμμή και δεν τα λέει από τώρα κτλ. Τα ίδια λέτε. Τα ίδια λέμε. Μόνο που εγώ το λέω για καλό. Ο Άδωνης το λέει για κακό. Αυτό για να τρομοκρατήσει. Εγώ το λέω για καλό. Τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν μας αρέσει. Αν βγει και αλλάξει ατζέντα θα γουστάρουμε. Αν την αλλάξει και την κάνει έτσι όπως τη λένε ελάχιστοι, μαζί θα είμαστε. Αυτό λέω, θα γουστάρω. Ποιος δεν θα είναι μαζί. Ο Άδωνης. Θα το κάνει. Μόνο στον Άδωνη. Το λέει για τρομοκρατία. Ποιος το λογαριάζει τον Άδωνη. Αλλά δεν μπορείς να κινηθείς σε μια αγορά που κινείται από τα funds. Έτσι είναι. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μείνει. Εφόσον είσαι εκεί, δεν μπορείς να γίνει διαφορετικά. Πώς θα κινηθείς εσύ ως χώρα. Μπορείς να. Αυτή είναι όταν... ο κύριος Σταθάκης, όταν θέλεις να έχεις τράπεζες, γιατί χωρίς τράπεζες δεν μπορεί και το στόχος της τράπεζας είναι το κέρδος, δεν μπορείς να έχεις μια τράπεζα που δεν θα έχει το κέρδος ως στόχο. Γίνεται αυτό. Και όταν ορίζονται οι τράπεζες από την Ευρώπη, τέσσερις έχουν αποφασίσει να είναι οι συστημικές, ή θα φτιάξεις άλλες δύο δικές σου, ή θα πάρεις τις συστημικές. Πάμε να πάρουμε τις τράπεζες μαζί. Πάμε. Αυτά θα... Μια καλή αρχή ίσως να ήταν. Εγώ είμαι καλόπιστος την επόμενη μέρα. Καλόπιστος είμαι και εγώ. Απλά έχω στο νου μου, νομίζω και πολύ ΣΥΡΙΖΑΙ, να μην απογοητευτεί για πάντα αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι στα όρια της τελικής απογοήτευσης και όχι ακόμη πτώσης. Ελπίζουμε μακάρι να γίνουν έτσι, αλλά επειδή έχουμε ζήσει και πολλά και το να είσαι αφελής είναι αδίκημα τελικά. Μπορεί να είσαι ρομαντικός, είναι η πιο σωστή λέξη ενδεχομένως. Να είσαι ρομαντικός, γιατί. Ρομαντικός είσαι άμα βλέπεις το ηλιοβασίλη μας Σαντορίνη. Και όχι αν περιμένεις. Ναι, μπράβο, και δακρύζεις. Όχι όταν περιμένεις να σου αλλάξει ζωή. Νομίζω σε κλισέ άμα βλέπεις το ηλιοβασίλη μας Σαντορίνη πια. Εξαρτάται. Ξέρεις, γιατί όλοι πάνε και το βλέπουν στην Ία. Είναι στα φυρά εκεί, στους γκρεμούς που έχει τις ωραίες καφετέρες. Δεν είναι κακό, δεν έχει και τόσο πολύ κόσμο. Και δεν ακούς και αυτά τα κλίστρα των φωτογραφικών μηχανών. Πώς λέγονται. Πώς μιλάτε σπίτι σου. Παλιά έτσι τα λέγαμε, στις παλιές φωτογραφικές που είχαν τα διαφράγματα και τα έτσι δεν λεγόταν. Ναι. Τώρα που είναι αυτές οι ηλεκτρονικές, είναι. Το ακόμη τσακ. Και αυτό είναι. Ναι, μίζερο και αυτό. Χωρίς ήχο. Η ζωή μας δεν έχει ήχους, Αποστόλη. Πού φτάσαμε. από την βουλή απ' έξω. Ό,τι κοινωνία. Πάμε στο πώς είναι η ζωή μας χωρίς ήχους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ήχους διαφημίσεων και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και εμείς, όπως κάθε Πέμπτη, έτυχε να έχει και απεργία σήμερα και... Στο όριο, στα πλαίσια μια τάση. Λένε εδώ και στο Twitter γράφουν διάφορα. Τι γράφουν. Για αυτά που λέμε, που τα συζητάμε συνέχεια με διάφορους τρόπους. Θα μας τα πεις εμάς που δεν έχουμε Twitter. Θα μας κάνεις αγωνία. Το τρία πουλάκια κάθε, το έχεις πει πριν, ναι. Προφανώς υπονοεί κάποια αντίδραση τύπου Αραβικής Άνοιξης. Τα πάμε αυτά. Και μετά συνεχίζει και μιλάς για προοπτική, πώς γίνεται αυτή από το κόμμα ή από το λαό που είναι στο δρόμο. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα έτσι πως είναι γραμμένο, δεν έχει σημασία. Πάντως ναι, από τον λαό που είναι στο δρόμο. Από το λαό που θα αποφασίσει να κάνει κάτι. Να είναι στον δρόμο, να είναι στα βουνά, να είναι στους λόφους, να είναι στα ράτσες, ξέρω εγώ που θα είναι. Θα το βρει εκείνη την ώρα ο λαός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Επίσης, έχει να κάνει με το τι θέλουμε. Εμένα μου αρέσει να κάτσουμε. Τι θέλουμε. Πέντε. Έχει σημασία. Ξέρουμε τι θέλουμε. Από το τι θες, καθορίζεις και το πώς θα το κάνεις. Τι θες ζωή να γίνει τώρα ή τι θες να γίνει στη αύριο. Ζωή γενικώς. Έχει να κάνει. Τι θες να γίνει τώρα, θες να πέσει ο Σαμαράς. Υπάρχει μια φιλοσοφία που λέει το τώρα με το αύριο συνδέονται. Και όσο πιο δυναμικά ξεκινήσει σήμερα, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα αύριο. Αυτά έχουν βγει από τη ζωή των ανθρώπων, της ανθρωπότητας και τουλάχιστον της Ευρώπης τα τελευταία 200-300 χρόνια. Άμα θες απλά να αλλάξει κόμμα στην κυβέρνηση, να πάει ένας άλλος καλύτερος, πιο νέος, δεν ξέρω εγώ τι, εντάξει, πας και κλείνεις το δρόμο ή περιμένεις τις εκλογές. Οι περισσότεροι περιμένουν τις εκλογές. Σωστό, λογικό, κατανοητό. Δεν μου πολύ αρέσει, βιάζομαι περισσότερο, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε να αλλάξει πολιτική. Ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε να αλλάξει τελείως το καθεστώς. Αν θες το τελευταίο, πας με βία, με όπλα. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θες την άλλη βαθμίδα, δεν πας με όπλα, πας με μια άλλη, κάτι άλλο, πιο απαλό, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι αυτό. Αν θες να αλλάξει απλά η κυβέρνηση, πας με κάλπες. Θέλω να πω, έχουν δοκιμαστεί όλα σε αυτόν τον τόπο. Τα τελευταία 60 χρόνια, μπορεί να είναι 60-70 χρόνια, αλλά Τα θυμόμαστε και το παρελθόν είναι παρόν τελικά. Ναι, αλλά επειδή σε άλλες συνθήκες πήγες με όπλα και αυτά, μήπως τώρα αυτό που έχει λέω. Προχωρήσει λίγο. Αυτό λέω. Και είναι άλλες συνθήκες. Αυτά, ναι, είναι άλλες συνθήκες λέω. Μήπως τώρα που έχει προχωρήσει η κοινωνία, μήπως βρεις άλλους τρόπους. Δηλαδή το αίτημα που εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί ο νοικοκυρέος δεν και καλά να πάρει όπλο και να όχι, μην. Όχι, δεν σου είπα να πάρει όπλο. Εγώ δεν είπα αυτό. Λέω ανάλογο με το τι θες. Από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν αλλαγή. Όχι από ό,τι φαίνεται, σίγουρο. Μα πιάσε και την κατάσταση. Όταν δεν έχεις γαλουχηθεί έτσι και έχεις γαλουχηθεί τελείως αλλιώς. Με ένα βόλεμα, με μια πιστωτική, με ένα σπίτι, με δύο αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο γαλουχηθείς. Είναι συνθήκες ζωής σου. Δύσκολα αποφασίζεις να τις αλλάξεις. Δεν είναι θέμα ότι κάποιος σε έμαθε έτσι. Όντως, τώρα στα καλά καθούμενα, εκεί που είναι έτσι, έχουμε ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι. Αυτό λέω. Άρα να δούμε και την πρώτη ύλη. Τι έχουμε και τι απαιτούμε από την πρώτη ύλη. Ναι, αυτό λέω. Εάν η πρώτη ύλη είναι, τι θα πάρει. Θα πάρει όπλα, ποιο θα πάρει. Αυτό είναι πιο ουτοπικό. Μα δεν το λέω σαν ανάγκη να πάρει όπλο. Λέω ανάλογα τι θα θελήσει κάποιο. Υπάρχουν όλα. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει αυτό. Ούτε εγώ σου λέω να πάρει. Θα καλά καθούμε να πάρει όπλο. Τι θα κάνει. Πού θα βγει. Δεν έχει νόημα έτσι όπως είναι. Θα ένα άλλο καθεστώς όπως λες. Ναι, ρε παιδί μου. Μα δεν το θέμα. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να το θέλει να είναι αποφασισμένη. Δεν είναι προφανώς. Εδώ δεν είναι αποφασισμένη για να πάει στην απεργία. Μπορεί να μην είναι αποφασισμένη να γίνει έτσι άμεσα. Να γίνει σιγά-σιγά. Να γίνει βήμα-βήμα. Πρώτο, ο Σαμαράς. Δεύτερο. Αυτό σου λέω. Επειδή και αυτοί που θα χάσουν. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο όταν δει ότι. Έχει έναν λαό που με απεργίες, πορείες ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να χάσει βήματα και συμφέροντα, θα αντιδράσει αυτό το σύστημα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα αντιδρά ήδη, γιατί έχει τα μέσα ενημέρωση που αντιδρούν και κάνουν ό,τι μπορούν. Έχει μηχανισμούς στρατούς, αστυνομίες που λειτουργούν όπως λειτουργούν. Έχει παραστρατιωτικούς και παραστυνομικούς μηχανισμούς που λειτουργούν όπως λειτουργούν. Η εκάστοτε ηγεσία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εφόσον υπάρχουν αυτά. Δεν λέει τίποτα να πάμε στη Βουλή πέντε μέρες απ' έξω. Αυτό λέω. Ή θα πάμε και θα κάνουμε κι άλλα, ή τι να πάμε. Καλά, ομοίως δεν λέει και τίποτα να πάμε και τέσσερα χρόνια μέσα στη Βουλή. Άμα είναι έτσι. Ναι. Α. Όχι. Τι. Αν είναι να αποτρέψεις ένα νόμο που μπορεί να είναι εις βάρος σου, ίσως να είναι καλό να πας μέσα. Έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πολλές φορές. Που έχει αποτραπεί κάποιο. Εντάξει, γιατί περνάνε τα τελευταία νομοθετήματα, περνάνε εύκολα. Περνάνε. 151, 152 περνάει. Να σου πω, έχει σημασία και ποιο στέλνει ο κόσμο μέσα. Άμα στείλει το 152 αδόνιδε, ναι. Θα είσαι απέναντι και θα καταγγέλει. Δεν είναι κακό και αυτό χρειάζεται. Αν στείλει διαφορετικού, χρήσιμο θα είναι μάλλον. Ναι. Δηλαδή δεν φταίει το κτίριο και η διαδικασία και το μέσα τη Βουλή, γιατί και αυτό έτσι όπω είναι δομημένο το πράγμα το στέλνουν οι απ' έξω. Ναι, εντάξει. Ναι. Δίνει ένα βήμα κι αυτό. Τι να κάνουμε. Δύσκολες εποχές. Δύσκολες εποχές. Διλήμματα. Όχι, δεν διλήμματα. Βιαζόμαστε να γίνουν όλα τώρα. Πότε να γίνουν. Στα λόγια. Περνάει ο χρόνος, περνάει η ζωή. Ναι, βιαζόμαστε στα λόγια εντωμεταξύ. Ναι. Κατά τα άλλα, ουρές έξω τις εφορίες, απλώς τον έφερε. Κατά τα άλλα, τι να κάνει. Τελευταία δόση, τι να κάνει. Να μην πας. Να πας. Να σου πω, αν και τον έμφυα δεν έπρεπε να τον πληρώνει ο κόσμος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει θα τον καταργήσει. Και επειδή θα έχουμε εκλογές πολύ σύντομα, γιατί να τον πληρώσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα καταργήσει. Σωστό. Μόνο. Το έχει πληρώσει? Εγώ όχι. Όχι. Πιστεύεις ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Κρύφω ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Και κάτσε εδώ και μου λες άλλα. Για όπλα και τέτοια. Εγώ. Όταν λέω αυτά για εδώ και μας καταγγείλει ο κόσμος. Λέει οι Γεχοβάδες Ελληνοφρένειας. Ο Δραχμαντινετζάτ. Όλο έτσι μας λέει. Ναι. Καλούν το λαό στα όπλα. Βενσερέμος, σας περιμένω στα Τζουμέρκα. Στα Τζουμέρκα, αδερφές μου. Στα Τζουμέρκα να πάμε για άλλο λόγο. Τι έχει καλό νερό. Τα Τζουμέρκα είχαν πολύ ωραίο μπουκαλάκι παλιά και νερό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ένα κοντό χοντρό. Πολύ ωραίο. Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν είπαμε αυτό. Λέμε ότι έχουν δοκιμαστεί όλα. Και ανάλογα με το τι. Μπορεί όλα να τα κάνει. Οι κοινωνίες τα κάνουν όλα. Και όποιος νομίζει ότι τελειώσαν ιστορίες και αυτές οι βλακίες που τα λένε και παπαγάλο νεοφιλελέδες τύποι, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Όλα μπορεί να ξαναγίνουν και χειρότερα ή να μην γίνει και τίποτα, να αρχίζει ένας μεσαίωνας. Δεν μπορεί να το ξέρουμε. Αλλά όμως, κοιτώντας το παρελθόν, βρίσκουμε και κάνουμε συγκρίσεις. Και μπορούμε να κάνουμε και αναφορές. Ακόμη και όταν, όχι στην Ελλάδα, αλλού, πήρανε όπλα, οι πιθανότητες δεν ήταν μεγάλες επιτυχίες. Ή και όταν πήγανε στις εξουσίες, κατέλαβαν τις εξουσίες διαφορετικά καθεστώτα, ήθελε μετά πολλή δουλειά για να μείνει και να είναι πραγματικό λαϊκό ένα καθεστώς. Και όπως ξέρουμε δεν πήγε καλά, οπότε δεν έμεινε. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Το τεράστιο κουβέντα, μην την κάνουμε και αυτή τώρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν πήγε καλά σε σχέση με τι. Καλά, και σε σχέση και με αυτό που οι ίδιοι ήθελαν. Σε σχέση με αυτό που οι ίδιοι ήθελαν, από ένα σημείο και μετά, ναι. Δεν πήγε καλά. Αλλά σε σχέση με αυτά που είχε κατακτήσει η ανθρωπότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή, νομίζω δεν πήγε άσχημα. Αν το δεις και έτσι. Δηλαδή, να μένει σε πολυκατοικίες δωρεάν. Ναι, ήταν ψηλές και ήταν διάρκεια. Ναι, δεν ήταν το σαν την Καλυθέα, έχεις δίκιο. Ναι, σαν το γαλάτσι, δεν ήταν τόσο όμορφα. Να έχεις δωρεάν ατμό και ζεστό νερό. Ζεστό νερό, ρεύμα, δωρεάν, να μην πληρώνεις νίκη. Δεν ήταν άσχημα αυτά. Δεν το λες και δίκαιη η κοινωνία. Να έχεις δουλειά κάθε μέρα. Δεν ήταν άσχημα. Δεν το λες ξεκούραστο. Δεν το λες ξεκούραστο. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Ενώ με την ανεργία, κάθεσε δύο χρόνια. Δεν έχεις ανάγκη. Φτιάχνεις δυνάμεις. Είχαν και αρνητικά, δεν το συζητώ. Το θέμα της ελευθερίας ήταν πολύ βασικό. Αλλά πρέπει μετά να γίνει και μια άλλη συζήτηση στην ελευθερία επίσης. Αλλά είναι ωραία αυτά τα θέματα, έτσι να τα συζητάμε. Το θέμα είναι ότι όποτε τα συζητώνται αυτά τα θέματα, μπαίνουν στο τραπέζι κλισέ που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν καταφέρει να ρίξουν όλοι αυτοί που θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία. Γιατί κάνουν τη σύγκριση του σήμερα που έχουμε όλοι iPhone. Ή, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στην εποχή του iPhone 6. Που γίνονται ουρές για το iPhone. Ναι, ναι. Με το που κρατάνε αρκετοί, ρε παιδί μου, με τα smartphone. Και συγκρίνεις τι γινόταν δεκαετία του 70. Στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Σύγκρινε τη Βουλγαρία της δεκαετίας του 70 με την Ελλάδα. Του 70. Του 70, ναι. Αυτή θα είναι η σύγκριση. Γιατί αν το πας έτσι, πρώτοι στο φεγγάρι φτάσαν οι Ρώσοι, θα σου πει κάποιος. Και ενώ είχαν απελευθερώσει τη μισή Ευρώπη από τον πόλεμο και ενώ έδωσαν τη χαριστική βολή στο φασισμό. Παρ' όλα αυτά ορθοπόδησαν σε 5 χρόνια μέσα. Οι Ρώσοι δεν σταματούν, φίλε μου. Και την Κρυμαίλα θα πάρουν. Την πια. Την Κρυμαίλα. Την Κρυμαίλα που λέω και εγώ. Την Κρυμαία. Την πήρανε. Την πήρανε. Την πήρανε την Κρυμαίλα. Και θα φτάσουν μέχρι το Κάιρο. Καλό θα ήταν. Γεμπελιστές με σφραγίδα, έσχος. Έσχος, λέει εδώ ένας με ΑΚ υπογράφει. Και άλλα τέτοια μηνύματα γενικότερα. Το σύλλογοι. Σήμερα δώσα τα ρέστα σας υπέρ των κυβερνητικών και της καμαρίλας. Πώς το είδε αυτό. Ναι, πώς βλέπει ο καθένας τώρα. Σωστός. Το... Όχι, είπαμε αυτά είναι τα φαντς του διαδικτύου, είναι αυτά. Όχι, μήπως είπαμε κάτι και δεν το θυμόμαστε. Κυβερνητικό μπορεί, δεν είναι κακό γιατί είναι αποσταριοποιήσει. Θέλουμε μια κανονικότητα. Κανονικότητα θέλουμε και εμείς. Με το πάμε Θήμιο μου να τους πεις, να πεις τους Μαϊντανούς του καναπέ. Ήμουν στον Πειραιά, είχε πολύ. Πειραιά, ναι. Είχε πολύ κόσμο. Έφτασε στον Πειραιά η πορεία του Πάμε. Όλπ. Όχι, Μπάμπης Όλπ. Φαντάζομαι να λέγε Μπάμπης Παπ. Φαντάζομαι να λέγε Μπάμπης Παπ. Όχι, δεν είναι αυτός. Όλπ. Και άλλα μηνύματα θα βάλουμε τις διαφημίσεις. Γιώργο, να προλάβουμε να τα δούμε. Να χέσω πορεία. Εντάξει, ρε παιδί μου, όλα αυτά που λέμε για την Επανάσταση δεν έχουν αξία αν δεν βάλουμε διαφημίσεις. Δεν το καταλαβαίνει. Λες για την Επανάσταση. Δεν έχουν υπεραξία. Για να προσγειωθεί μετά νορμάλ ο άνθρωπος πρέπει να ακούσει διαφημίσεις. Στο καθημερινό του. Ναι, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα αυτό της Επανάστασης. Βάλτες μας άλλες. Βάλτες. Εδώ είμαστε, να πούμε και κάτι χρήσιμο, για πες. Χρηστικό, μέχρι να γίνει επανάσταση. Ή για να γίνει επανάσταση. Η Αλκιονίδα έχει ανοίξει εδώ και καιρό, μετά από χρόνια, έγινε μια ανακαίνιση και κάνει ωραία πράγματα. Είχε βγει και ένα ντοκιμαντέρ, πέρυσι νομίζω, ίσως και λίγο περισσότερο, το Παλικάρι, ο Λουίς Τίκας και η σφαγή του Λάντλου. Θα σας πω σε τι αναφέρεται, δεν το ξέρετε. Προβάλλεται στην Αλκιονίδα λοιπόν. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι σε σκηνοθεσία του Νίκου Βεντούρα και σενάριο της Λαμπρινής Θωμά, συναδέλφου μας. Έχει βραβευτεί με το πρώτο βραβείο καλύτερο ντοκιμαντέρ το 2014 στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στη Χαλκίδα. Επίσης έχει αποσπάσει και το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για το συνθέτη Μάνο Βεντούρα. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια πλήρη και περιστατωμένη καταγραφή των συνθήκων εργασίας στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα, τον προηγούμενο αιώνα. Θυμόμαστε. Μπορούμε να φανταστούμε και έχουμε δει ταινίες τι ακριβώς συνέβαινε τότε στην ανερχόμενη Αμερική. Και αναδεικνύει το ρόλο που έπαιξε ο συνδικαλιστής Ηλίας Παντιδάκης ή Λουίς Τίκας, Έλληνας που είχε πάει εκεί, όπως τον έλεγαν στην Αμερική, στην προσπάθεια τότε των μεταναστών, ανθρακορίχων για εργασιακά δικαιώματα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 100 χρόνια πριν, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εργασιακά δικαιώματα στην Αμερική. Έχει μια αξία. Ο Τίκας λοιπόν δολοφονήθηκε ύπουλα από άντρες στον Ροκφέλλερ, που κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στο Rockefeller Center στολίζουν το δέντρο και το ανάβουνε, για να μην τα ξεχνάμε, φαντάζομαι της γνωστής οικογένειας. Τον δολοφόνησαν ύπουλα λοιπόν πριν ένα αιώνα, ακριβώς το Πάσχα του 2014, και ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τη δολοφονία γυναικόπαιδων στον απεργιακό καταβλισμό του Ludlow στο νότιο Κολοράντο. Όλα αυτά, έγινε η σφαγή του Ludlow και τα λοιπά, όλα αυτά τα έχει μαζέψει η Λαμπερνή μαζί με τον σκηνοθέτη, τον Νίκο Βεντούρα. Τα έκαναν ντοκιμαντέρ, πάει πολύ καλά και προβάλλεται στον κινηματογράφο Αλκιονίδα από την 5η 11 του μηνός Από τον έχει ξεκινήσει και πάει μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι 11 Δεκεμβρίου. Ωραία. Οπότε απογεύματα είναι. Μάθετε όποιος θέλει να πάει. Κάποια στιγμή θα δώσουμε και προσκλήσεις και από αυτή εδώ την εκπομπή. Αλλά όχι σήμερα. Κατά τα άλλα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ναι. Στο Φέργκισον. Ναι, εντάξει, κανονικά. Εκεί παρόλο το καπνιστεί όλη η χώρα. Η δικαιοσύνη έχει και εκεί και εκεί η δικαιοσύνη. Καλά, και η δικαιοσύνη και λίγο, είναι λίγο παράξενη η δικαιοσύνη εκεί. Τι ακριβώς γίνεται. Λέει εδώ ένας ακροατής που τους τον έχασα. Ενώ λέει, με ό,τι λέτε εσείς τώρα έχετε την εντύπωση ότι είσαστε σαφείς. Όχι βέβαια. Ασαφείς είμαστε κι εμείς. Δεν έχουμε τέτοια εντύπωση για μας. Πας καλά. Και ό,τι λέμε, τι, το τσεκάρουμε κάθε μέρα. Μάλλον είναι το πιο σωστό από αυτά που ακούμε. Δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι και σίγουρος. Καλή στον κόσμο σε ένοπλο αγώνα, λέει εδώ ένας. Δεν είπα εγώ αυτό. Που αυτοαποκαλείται και φιλόσοφος. Αν το πω, θα το πω, αλλά. Παιδιά, αφήστε τις φαντασιώσεις. Αποφασίστε να μιλήσουμε ορθολογικά. Ωραία, δεν θέλουμε σκοτωμούς, άλλες λύσεις. Ωραία. Έχουμε σκοτωμούς, να το πει κάποιος. Δεν τους θέλει έτσι όπως έγιναν κάποτε, αλλά έχει σκοτωμούς. Και το ζήτημα είναι, θα γλιτώσεις και άλλους σκοτωμούς. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Προς συζήτηση κάποια στιγμή. Και προς σκέψη. Ναι. Λοιπόν, και πού το. Τι ψάχνεις. Ένα ωραίο για το Σαμάρα που έλεγε. Τέλος πάντων, ήταν εδώ, δεν το βρίσκω. Ο λαός δεν βγαίνει από το σπίτι, ναι, γιατί ακολουθεί το παράδειγμα του Σαμαρά. Μετά από 11 χρόνια έγινε πρωθυπουργός. Βαστάτε κόντρα. Οπότε καθίστε όλοι μέσα, κοιτάτε τους. Σε 11 χρόνια και μπορεί να... θα τους ανατρέψουμε. Να έρθει άσπρη μέρα και για εσάς. Μαύρη για τους υπόλοιπους, δεν έχει σημασία. Το ζήτημα είναι το δικό σας. Έχουμε κάτω τους πρόσφυγες που είναι στο Σύνταγμα και έχουν για ένα τη μέρα μένουν εκεί με έτοιμα να φύγουν από εδώ. Αυτό είναι η τεράστια αντίφαση. Και γιατί... μια σύλληγα, να πάρουν μια σύλληγα. Ναι, ναι. Πολλοί νομίζουν ότι μπορεί να θέλουν κάτι από την Ελλάδα. Δεν θέλουν κάτι από την Ελλάδα. Έχουν σώαστας φρένας. Βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Πήγε ο Γιάννης Μύτης χθες και μίλησε μαζί τους. Είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί δεν μιλάνε ελληνικά και οι μεταφραστές μιλάνε όπως μιλάνε. Εν πάση περιπτώσει, βρήκε και έναν που μιλούσε ελληνικά. Να ακούσουμε λίγο τι ακριβώς ζητάνε. Πώς ζούσατε πριν τον πόλεμο στη Συρία? Διάφορο εικόνα, εγώ έζησα σε Χαλίπο. Σε πόλεμο μια χαρά ήταν πριν τον πόλεμο βέβαια. Δηλαδή είχατε τη ζωή σας κανονικά? Κανονικά ζήσαμε. Τα σχολεία σας? Τα σχολεία μας, βγήκαμε, δουλέψαμε. Τα πάντα, δεν μας έλειψε τίποτα. Αλλά από τότε που άρχισε το πόλεμο όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Την ασφάλεια ζητάμε εμείς. Θέλουμε τίποτα. Μια ασφαλισμένη ζωή. Γι' αυτό έχουμε παρατήσει η οικογένειά μας εκεί και ήρθαμε εδώ. Είναι εδώ όχι να κάτσουμε, για να φύγουν. Τα λένε οι άνθρωποι, το λένε με όλους τους τόνους, θέλουν να φύγουν και πολλοί από αυτούς θέλουν να πάνε Γερμανία. Αυτό είναι το ωραίο, έτσι. Ακούγεται ωραία στα δικά μας τα αυτιά. Ο Γιάννης μίλησε και με έναν πρόσφυγα με το όνομα Χάτζη. Εσύ τι θέλεις τώρα? Να φύγω από την Ελλάδα. Ναι. Μια ζητάω ένα λύση να φύγω από την Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Και από ό,τι ξέρεις εσύ η Ελλάδα δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Γιατί η ίδια σου λαό της είναι... ζητάει δουλειά, ζητάει ασφάλεια, ζητάει χιλιά δύο πράγματα. Αυτό θέλω. Ποιος δεν σας δίνει χαρτιά αυτή τη στιγμή? Γιατί τι ευθύνεται και δεν μπορείτε να πάρετε χαρτιά να πάτε εκεί που θέλετε? Γιατί το δεν το ξέρω, αλλά μας δώσανε όταν μας βιάσανε, όταν πήγαμε εδώ στην Ελλάδα, μας δώσανε ένα χαρτί εξάμηνο για να φύγουμε από την Ελλάδα. Και αυτό το χαρτί καθόμαστε εδώ τώρα, δηλαδή σου δίνει ένα χαρτί για να φύγεις και σε κρατάνε εδώ. Αυτό είναι, αυτό θέλουμε να φύγει. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα εδώ. Ούτε σπίτια, ούτε χαρτιά, ούτε τίποτα. Και θέλουμε εμείς δουλειά, να δουλέψουμε, να ταΐζουμε την οικογένειά μας, να ζούμε σαν άνθρωποι τουλάχιστον. Το λένε όπως μπορούν, με διάφορους τρόπους. Θέλουν μετανάστες στην Ελλάδα του Σαμαρά να διεκδικήσουν κάτι και να τους το δώσει ο Σαμαράς? Όχι. Νομίζω δεν διεκδικούν από την Ελλάδα του Σαμαρά. Νομίζω διεκδικούν από την Ελλάδα των παλαιότερων χρόνων που ήταν της αλληλεγγύης, της φιλοξενίας και όταν έβλεπε τέτοια πήγαινε ο κόσμος αμέσως και φιλοξενούσε, έδινε κουβέρτες και τώρα έγινε, αλλά με έναν κόμπο, δεν έγινε έτσι όπως θα γινόταν παλιότερα. Με τα χρόνια έχουν εξαλειφθεί όλα αυτά, βέβαια. Ναι, με τα ο Σαμαράς βγάζει σπυράκια στο άκουσμα τη λέξη μετανάστη. Γενικώς κυριαρχούν από ακαδημαϊκούς να φασιστοποιηθούμε, από διάφορα φασιστοειδή ή από σοβαρούς υποτίθεται πολιτικούς απόψεις μαύρες και εχθρικές. Μια τέτοια Ευρώπη δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να ισχύσουν, γιατί είμαστε και εμείς μετανάστες. Οι Έλληνες φεύγουν, όχι με τον ίδιο τρόπο ακόμα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος αν αύριο δεν αναγκαστείς και εσύ να ξεριζωθείς από τον τόπο σου. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορείς να το ξέρεις. Δεν είσαι τόσο σίγουρος όσο ήσουν πριν 20-30 χρόνια. Αφήνουν Έλληνες να αργοπεθαίνουν από απεργία πείνας. Ναι. Βλέπε Ρωμανός Κοστάρης και τους Σύριους θα ναι. σκεφτούν, ας πούμε, ποιος. Επειδή... Να ικανοποιήσουν το αίτημα ποιος, πιανού. Και το ένα και το άλλο είναι πολύ εύκολο να λυθούν. Mm. Αλλά μάλλον εδώ είναι το σπάσιμο του Τσαμπουκά, το γνωστό. Ειδικά με τους Κωστάρι Ρωμανό. Ακατανόητο τελείως. Ακατανόητο, διότι είναι, εδώ δεν εφαρμόζει νόμο το Υπουργείο. Ποιο σπάσιμο Τσαμπουκά στο νοσοκομείο είναι. Ναι, ποιο Τσαμπουκά να σπάσει. Δεν εφαρμόζει, οι δύο αυτοί απεργοί πείνας ζητάνε εφαρμογή του νόμου του Αθανασίου. Της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, του κράτους αυτού. Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Δεν τηρεί τον νόμο ο Υπουργός. Δεν κάνει κάτι παράνομο ο απεργός. Ναι, ναι. Ζητάει από τον Υπουργό να είναι νομιμόφρον. Το ζήσαμε και αυτό. Παρόλα αυτά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν, αυτό είναι σπάσιμο Τσαμπουκά. Γιατί προφανώς παρακολουθούν τι γίνεται, μαθαίνουν για την εξέλιξη υγείας και τους αφήνουν μέχρι τέλους και βλέπουμε ή δεν ξέρω εγώ τι. Να μην λυγίσει ναι, ναι. η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εδώ δεν λυγίζει. Αν πάρει τηλέφωνο ή στείλει mail η Τρόικα, στα τέσσερα κατευθείαν. Όλοι που το παίζουν μάγκες στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού. Με αυτά και με αυτά. Τι, πολύ αισιόδοξα. Ναι. Φτάσαμε στο τέλος. Βάλετε το τραγούδι. Να σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε όλοι στο μαγκαζίνο. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο.